I guess what I've tried to do is I've tried to make movies where I can honestly say I haven't seen that before, and to follow my deepest intuitions and in some cases literally my dreams, so that I don't feel like I'm copying something that's come before me, and to try to do things that you know, speak to sort of the areas outside the fences, you know, where the wild animals are still, because it seems to me that the things that move us historically, both personally and nationally, are those things that aren't on the grid of rationality. Välkomna alla till avsnitt 146 av filmpodcasten Tittar om snackar. Idag samlas vi för att prata lite om Wes Craven, som precis gått bort, eller hur Gustav? Ja, som du har ett stort fan av och som jag alltid har gillat. Men alltså, jag har ju få idoler. Men han är väl jag har Chris Farley som är min enda idol, säger vi. Så är Wes Craven din. Ja, men först innan vi börjar prata om Wes Craven vill jag säga någonting som hände idag. För att jag såg Casablanca igår på bio. Och det fanns ingenting med min historia att göra. Jag började i alla fall mejla Cinemateket av en anledning. Så jag mejlade dem, och då nämnde jag även det här med att vi upptäckte i katalogen, när vi pratade om den för 2-3 avsnitt sedan, att en annan filmpodcast, 2 tjejer som hade en filmpodcast, hade fått välja film i Göteborg. Mm. Dirty Dancing valde de, vilket är ett bra val. Men ändå, jag blev så här, men vänta nu, har inte jag och Gustav Sveriges bästa filmpodcast? Borde inte, alltså min dröm är att få välja film. Så jag nämnde det som en liten svans i mitt mail, fast mitt mail egentligen handlade om något så enkelt som att jag ville byta medlemskap på något sätt och se om jag kunde lösa det med dem. Men då i alla fall så mailade jag, och då sa han så här i sitt svar, Daniel Brännström, Cinemateket chef. Vi ska ha er podd i åtanke när vi väljer Göteborgs profiler i framtiden. Vilket såklart betyder ingenting. Det betyder ju absolut ingenting. Men min tanke nu bara är, för att min dröm är ju att få välja film till Cinemateket. Ja. För vi ska inte nämna titeln på filmen jag vill välja. Men jag tror vi bara vet vilken film jag kommer välja. Så därför så ber jag bara nu. Jag vill starta någon sorts liten aktion nu. För Daniel Brännström då är Cinemateket chef. Om ni som lyssnar, som skulle vilja då att jag får välja film här i Göteborg, en film som både jag och Gustav tycker om, och jag kan ju lova att Gustav kommer åka ner till Göteborg och se filmen, ta ledigt från sitt jobb och komma hit och se den tillsammans med mig. Om ni vill att det ska ske, det kanske inte kommer ske, men det skulle vara kul om ni bara också kunde mejla Cinemateket, ni lyssnare, och säga att ni tycker att Tittar och snackar är en bra podcast, att vi borde få välja film, eller att jag borde få välja film. Och då vill jag bara säga att adressen i alla fall, cinemateket@sfi.se. Så jag vill bara på något sätt, vi ber aldrig våra lyssnare om någonting egentligen. Bara att ni kanske ska ha valt aktiva på Facebook och gilla oss där och sådär. Men det har bara varit kul om ni kunde hjälpa mig i den här kampen. Och mejla då Daniel Brännström och personerna på redaktionen på Cinemateket. Och säga att ni skulle vilja se att att Emil får välja film till Cinemateket. Yes. Ja, precis. Att jag är en Göteborgsprofil värd att välja film. Alltså vi kan väl tillsammans sätta lite press på Daniel Brännström och hans vänner på Cinemateket. Och så kanske, det är ett nålsöga, men kanske, om drömmar kan slå in i Sverige, i världen 2015, för mig, så kanske jag någon gång kommer få välja film på Cinemateket, och det skulle vara underbart. Precis. Ja, men jag tror de har förstått nu. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag stödjer dig, men jag kan ju inte mejla dem, för att jag är en del av Tittar och snackar, utan... Precis, det skulle vara lite som att ens mamma mejlar. Ja. Men vi sagt är ju här idag för att prata om Wes Craven, som gick bort vid 76 års ålder av hjärncancer. Jag hade ingen aning om att han var sjuk. Och det här var det konstiga, för man bereder ju sig lite på att Al Pacino kommer gå bort, Jack Nicholson kommer gå bort, alla med George Lucas, många som är uppe i åldern kommer gå alltså bort. Alltså jag är ju fortfarande med de lite äldre, typ att Jane Fonda kommer gå bort och sådär. Ja. Jo, men man i alla fall förbereder sig att det finns generationer av skådisar som kan dö. Jag hade aldrig haft en tanke på att Wes Craven var en ålder där han skulle gå bort. Och det var det, för jag känner väl inte så mycket när kända personer går bort som kanske andra gör. Men när jag fick höra på morgonen där att Wes Craven hade gått bort, så kändes det just för att jag blev så otroligt överraskad. Jag hade inte sett en, jag hade inte sett någon sorts värld där han kunde gå bort. Nej. Så det, jag blev faktiskt tagen av det. Och då har ändå inte han varit så produktiv det senaste. Han har inte släppt så många filmer jag tycker om. Och det finns många filmer han har regisserat som jag inte ens har sett. Eftersom han har haft någon jävla hjärntumör. För den har väl hållit på ett tag. Ja, ja. Men han har hållit tyst om den. I alla fall tillräckligt mycket. För att det har inte nått mig att han skulle varit sjuk. Nej. Eller haft cancer. Så det var... Ja, hur kände du då när han går bort? Eller? Men frågan är snarare, hur ska vi homagea honom? Jag skulle kunna berätta om mina mardrömmar och hur han har hjälpt mig. Jag skulle kunna börja med hans debutfilm, The Last House on the Left, och remaken som gjordes på den, som han även var med och producera. Det är kul att du vill homagea honom genom att prata om remaken. Ja, men du vet, det var lite olika. Eller skulle du vilja, till exempel, är du nyfiken? Jag tror dock just med... Så kan det kan även vara som med Hills Have Eyes remaken. Att han var nog rätt involverad i dem. Ja, för The Last House on the Left remaken drabbade mig väldigt mycket. Jag hade inte sett originalet av honom. Jag har inte sett honom kronologiskt. Men jag har faktiskt sett igenom båda de filmerna inför det här. Inte för att jag var tvungen, utan för att jag ville återse dem. Och båda är väldigt hemska. Alltså den första från 72 är jävligt obehaglig och våldsam. Alltså så här, och remaken är det lika så. Alltså i form av våldtäkt och sådär. Lite halvinspirerad känns det som remaken är av Irreversible. Detta fantastiska våldsamma mästerverk med Monica Bellucci. Men du är inte alls nyfiken på hur han har hjälpt mina drömmar. Det kanske är men det är det jag vill komma till, att... Det blir jag mer nyfiken av. Ja. Det känns som en historia jag heller inte har hört. Nej, faktiskt. Jag tror inte du har hört den. Jag vidrörde det i måndags på min Instagram. @gurratorsell. Det är så roligt när jag lobbar för min Instagram. För jag brukar aldrig lobba för någonting. Det är alltid du i podcasten som får lobba för vår Facebook-sida och sådär. Det är inte det där. Skillnaden med det är att jag lobbar för våra saker. Du lobbar för dina saker. För min enda sak, dessutom. Nej, men det är för att jag har lärt... Jag har alltid haft mardrömmar. Och tack vare Wes Craven fått lära mig drömtekniker som gör det till en mindre terror. Anledningen att jag inte har pratat med dig om det här är för att jag har inte haft någon namn för de här drömmarna. Tills att Jörgen, min kompis, vars podcast Via Lascaris jag gästade och gjorde filmdramaturgi av hans liv. Via Lascaris, Jörgens sommar. Kan ni lyssna på om ni vill höra det? Men lobbade jag för en grej till som inte har med det att göra. Det är jätteroligt. Men han sa, för han och jag pratar ofta på telefon om livet, har gjort sedan vi gick gymnasiet tillsammans. Så bara sa han här om sistens att så här, alltså Gustav, du vet väl att du har något som kallas för sömnparalys. Nej jävla, det tror jag vet vad det är. Men fortsätt berätta, för det här, sånt här är intressant. Ja, och jag tänker här i Google-världen och sådär. Jag är en ganska kass googlare, men jag var såhär, vadå, vad är det för något? Jag har ingen aning. Och så berättar han att så här, sömnparalys är när man... kroppen sover fortfarande men hjärnan är vaken. Det kan hända innan, alltså från vaket till sömn och när man ska vakna. Och då känns det ofta som att man, i och med att hjärnan är vaken, så ligger man i sin säng, men man är i ett förlamat tillstånd. Och det känns som att man kvävs. I mitt fall är det ofta så att så här, jag vaknar i sängen, för det är det som är jobbigt, Emil. Jag tror att jag vaknar. Förstår du? Ja, och jag vet att det är tisdag. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet så här att, eller idag är det onsdag och ikväll ska jag prata podcast med Emil. Men jag kan inte röra mig. Och så ligger så här ansiktet ner i kudden så att ena näsborren är täckt. Förstår du? Mm. Så att jag, det är, och det är så, man har sån panik. För man är så här, herregud, jag kan inte andas. Så jag försöker röra lillfingret. Och så plötsligt hör man hur det knarrar i rummet. någon är där, förstår du? Nu blandar jag ihop mina upplevelser med hur jag hade det när jag var yngre. För det var så jobbigt när de här drömmarna började. För du vet, du ligger, du är klarvaken i hjärnan. Du håller på att kvävas. Och så är det någon jävel i ditt rum som ljudlöst går, lägger sig, sked med dig, in till din rygg. Förstår du? Och andas, ja, i ditt öra. Det låter också lite, lite sexigt. Nej, det är bara obehagligt. Det är bara obehagligt. Precis, det är syrran från djurkyrkor som gör det. Ja. Det är inte Sharon Stone i Basic Instinct. Nej, men för det är det det är. Den gamla myten om att bli riden av maran kommer från de här sömnparalysen. För vissa har bara det här förlamade tillståndet som vi beskrev. Men andra, då jag bland annat, får även så här hallucinationer. Där man är fortfarande i det här vakna tillståndet, där man har somnat. Men man kan ju liksom slå upp ögonen och ibland börja röra lite av kroppen. Men det här är lite överkurs. Då när jag slår upp ögonen så kan det vara så här vaggande figurer som kommer vaggande, små vaggande gummor som vaggar mot mig i rummet. Eller så kan det vara att jag blundar för jag är rädd. Man försöker somna om, alltså när man har lärt sig att det här är fortfarande en dröm fast man är vaken. Då har det kunnat vara så här att liksom, jag blundar och låtsas sova. För då blir de inte lika otäcka. Och då var det så här att jag hör min pappas röst som säger så här: Gustav, Gustav, vakna, jag vill bara kolla en grej med dig. För det är exakt så kan han göra i verkligheten när man bodde hemma. Han väckte en när man sov. Om någon skitsak, du vet. Så här, vill du att jag ska spela in Rederiet imorgon? Varför väcker du mig för det, din jävel? Liksom. Men då är det så här, då är det pappas röst som väcker mig. Jag slår upp ögonen och då står en häxa där och bara skriker. Med en röst som gör att det börjar vibrera ont i hela kroppen. Det är nästan som en så här, du vet, impuls. Det är som att det vibrerar. Det är därför de här drömmarna ofta har misstagits också för så här att jag blev bortförd av aliens. Eller då, jag blev riden av maran. Många bibeltroende pratar om att det är demoner. Men vetenskapen säger då att det är sömnparalys. Hommagen här för mig till Wes Craven är att tack vare Terror på Elm Street och allting så började jag plötsligt applicera det i de här drömmarna. Och dels, rätta mig nu med Terror på Elm Street, men är det inte någonting att man ska inte visa rädsla? Alltså, så... Första filmen, lite fet kanske, för det blir lite så här Deus Ex Machina-aktigt. Men den första filmen slutar med att Nancy bestämmer sig för att vända ryggen åt ondskan. Ja. Och visa att hon inte är rädd. Och då försvinner han. Precis, och det är så jag började göra. För i de här sömnparalyserna så kan även övergå till klardrömmande. Det vill säga att du kan börja röra dig i drömmen. Och det är då den verkliga terrorn börjar. För när jag börjar röra mig i drömmen, då vaknar jag och tror att jag äntligen är vaken. Förstår du? Ja, ja. Och så här, lämnar mitt rum, går ner igen. Ofta satt till pappa, för han satt alltid vaken till två. Och jag ser hur det lyser på nedervåningen. Går ner för trappan till pappa och bara säger, bara, shit, jag hade en så jävla dröm. Och så bara sitter pappa där helt still. Han reagerar inte. Förstår du? Mm. Alltså jag får så här kalla kåren när du berättar. Ja, och jag bara inser att nej, jag är kvar i en dröm. Och nu när rädslan kommer så vet jag att nu kan vara som en sända. Och så tittar jag upp mot fönstret. Och då svävar alltid den här jävla häxan upp utanför fönstret. Det här är ju väldigt mycket terapeut. Just det att det ändå finns en värld. Och det är det som även gjorde första terapeuten så läskig och mindre de senare när det blev mer fantasifullt. Men det var just det att man visste inte riktigt, man visste inte när karaktärerna sov eller inte. Nej. Miljöerna var ju samma som i verkligheten, men så händer de här lite skumma, surrealistiska, de här inslagen kommer som gör att man bara känner, nej, det här kanske inte är på riktigt. Fan, vad gör ett lamm i skolkorridoren? Ja. Och sen plötsligt så är man i helvetet med Freddy Krueger. För jag har en exakt sån dröm, och då bodde jag i ett annat pojkrum hemma, där jag går upp, jag hör mamma sitter vid symaskinen. Och så ser jag min lilla syster som typ bara är 2 år gammal då. Och jag är så här, Anna, vad gör du vaken mitt i natten? Och så går hon genom den mörka hallen in i köket. Och när jag kommer in i köket, då sitter det varelser vid köksbordet. Helt tysta, stilla. Och jag har sån ångest, Emil. Och samtidigt är jag så här, Anna, jag måste ta hand om Anna, förstår du? Så det är en massa, men så jag vill säga det, sömnparalys, lucida drömmar, klardrömmar, men att jag med min livliga filmfantasi och då Wes Craven har, du vet, smyckat ut dem med Wes Cravens värld, förstår du? Mm. Men även då, för när jag väl slutade vara rädd, det var när jag insåg att jag måste börja strida mot de här demonerna. För det kunde till exempel vara så att när jag ligger förlamad i sömnparalys, så börjar kommer en demon och börjar så här nafsa, nästan som du vet, som det kan vara när man har sex, att så här, tjejen börjar nafsa på din hand. Men ännu en gång, det är inte Sharon Stone i Basic Instinct, det är snarare systern i Djurkyrkogården. Ja, utan ögon, du vet, med så här ihop sydda ögon liksom. Och som sätter tänderna om din hand, och så hör du och känner hur den bara går djupare och djupare i handen, förstår du? Mm. Och det gör så ont. Det är det som är jobbigt med de här lucida drömmarna, eller, alltså man känner smärta som i vaket tillstånd. Ibland när jag har vaknat så är det så här, alltså du vet, jag får skaka i handen för att det liksom, smärtan sitter kvar. Det blir så psykosomatiskt. Men tack vare Wes Craven så lärde jag mig så att man tar bort rädslan och sen attackerar man med våld de här demonerna. Jag har ju så här vänt upp käkarna och sådär. Sen slutade jag med, även med det, för jag tänkte att jag kan fan bli psykiskt sjuk av de här sömnparalyserna. Där jag liksom tar kontakt med spöken och demoner och liksom, för jag begår våld. Känslan är som att man gör det i verkligheten, förstår du? Det är så här ångestfyllt när man sliter sönder en jävla varelses huvud liksom. Det är inte alls lika roligt som om man hade spelat in en film och göra det liksom. Så främst är inte visa rädsla. Det är liksom min så här, Wes Craven har antingen hjälpt mig, eller så har han gjort att jag har de värsta sömnparalyserna eller lucida drömmarna av alla liksom. Men hur ofta sker det här? Vet du vad? Sen Jörgen berättade vad det var för mig och jag googlade. För jag googlade sömnparalys, hittade en tråd där det var så här, alltså det var så här typ så här 500 svar på den här tråden. Det var en tjej som hade bloggat och beskrivit sömnparalys. Och liksom jag var en massa som inte visste vad det var och var så här, men det här är jag ju med om. Det enda som är creepy med sömnparalys, vet du vad det är? Nej. Att det alltid är den här äldre kvinnan som folk har drömt om. Över hela världen, du vet, i Sydamerika. Det är alltid en äldre kvinna, det är aldrig en äldre man. Utan det är typ maran. Jag pratade med dig nyligen om mina upplevelser av att se Ring. Det här med att jag såg den tillsammans med min bror och min dåvarande flickvän i ett mörkt vardagsrum hemma. Mamma låg och sov. Vi alla blev drabbade av filmen. Vi mådde alla väldigt dåligt. Vi hade aldrig sett en typ av skräckfilm innan. Det var väldigt obehagligt. Det blev någon sorts psykos i den här gruppen av oss. Och sen sov jag med min flickvän. Och då fick jag en sån upplevelse. För det var ju då jag vaknade, men jag inte var vaken. Och jag hade känt en sån otrolig ångest bara. Och jag var... Det var sånt där, men jag kunde aldrig förklara vad det var. För att, och jag hade haft den här typen av upplevelsen innan. Men då pratade jag med min mamma om det. Att det var så skumt den natten. För jag hade aldrig känt en sån känsla innan. Att, ja, liksom, av det här att vara vaken men inte vara vaken. Men då nämnde hon att hon hade haft den typen av saker. Att hon hade vaknat. Och verkligen varit vaken och gått ner till hunden och gett hunden mat. Ja. Och sen har hon inte gjort det. Och sånt. Och då tyckte det var så otroligt obehagligt. Mm. Och nu när du berättar om att du också har den typ av grejer som min mamma haft. Så, och jag möjligtvis då har känt en gång i mitt liv. Så jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är väldigt obehagligt. Ja, men det har varit otroligt ångestfullt. Och jag vet, så här, under några år så var det till och med så att det var då jag kunde vara så här. Fan, jag pallar inte att ha de här mardrömmarna i natt. Så jag dricker en vinare. Förstår du? För på alkohol så kom, då dök det aldrig upp liksom. Det låter för mig som en, du vet, typiskt Stephen King-grej, du vet. Du kände massa när du var yngre om någonting. Då börjar glömma av det nu. Men snart måste du ta tag i det igen. Med andra barn och ungdomar som känner samma sak. Ja. Du vet, något sånt där. Det här är en sån här historia. Ja. Nej, men för det är vidare. Men det har avtagit med åren. Alltså så här, Alltså, det... Men är det inte någonting, har jag fel när jag säger att det sker mer när man sover på rygg? Eller det... Nej, det stämmer. För jag slutade för massa år sedan att sova på rygg. Eftersom jag hade aldrig förstått mig på människor som kan sova på rygg till början. Nej, precis. Så det stämmer när man googlar sömnparalys och sånt här. Men i och med att jag inte har sovit på rygg på tusentals år, känns det som, så har det inte funkat för mig. Utan när de ofta dyker upp är när man är övertrött. Ja. Alltså så här, kroppen är inte riktigt med liksom. Alltså så här, men sen jag fick höra, det är därför jag gillar att prata om sömnparalys. För att när jag fick ett så här vetenskapligt förklaring på det hela. Och att det är så många andra som har samma sak. För jag har även haft ångest över de här drömmarna och tänkt så här, fan vad jag, alltså, fan vad störd jag är liksom. För det är ingen under alla år när jag berättat som har känt till sömnparalys. Liksom och tagit det på förslag. Men då har det avtagit. Nu kommer jag säkert få det ikväll. Fan vad jobbigt. Jag får ta en vinare. Ja, en vinare både för det och till West Cravens. Ja, och tillbaka bara här kort till West Craven. Jag tror samtidigt att det har varit så utsmyckat har nog med att, alltså så här, men jag ändå har sett hans och andras filmer, men just med drömvärlden så känner jag så här att när jag såg om Terry Pemsley för några år sedan, när hon vände ryggen mot ondskan och sådär. Ja, men det är så här. Ja, det är tjusigt. Det är min koppling till honom helt enkelt. Att jag vet hur det är att vara en av hans karaktärer i Terror på Elm Street. Men det roliga med det är alltså att Terror på Elm Street isolerad, alltså en enskild film, så tycker jag också det är ett väldigt fint slut. Men det är en väldigt dålig förutsättning för att starta en filmserie. Nu i och för sig så finns det ju en liten ett litet slutklipp där som filmen slutar med där de visar att Freddy fortfarande lever då genom att han drar in mamman genom fönsterrutan när de åker iväg till skolan. Just det. När en senaste vänner. Så att det finns ju en liten hook där ändå till att här kan vi fortsätta. Den här filmserien kan ju fortsätta i all oändlighet. Men det jag känner typ för mig var, alltså Wes Craven kom till mitt medvetande rätt sent. Alltså, för att när jag såg Terror på Elm Street och till och med Scream och sånt. Detta var ju innan DVD:er och YouTube och intervjuer och sånt. Så jag visste ju inte så mycket om regissören. Men jag visste vem han var för att han gjorde ju Wes Cravens New Nightmare. Han var alltså en av de här regissörerna som fick sitt namn. Mm. Som även Clive Barker får, vet alltså. Eller fick. Så jag kände till hans namn, Wes Craven. Och att, men det var när jag... Det andra DVD-släppet jag någonsin köpte. Det första var Terminator 2. Så jag köpte från USA för typ 300 spänn eller någonting den på DVD. Innan jag ens hade en DVD-spelare. Mitt andra köp var den amerikanska Terror på Elm Street-boxen. Som fortfarande tycker jag är det bästa släppet som har kommit av den filmserien. Mycket bättre än alla svenska släpp som någonsin man kommit. Kan ju säga till de lyssnare som är så här: åh, jag skulle vilja se någon Terror på Elm Street, men måste man se alla? Men vill man se Wes Cravens, så egentligen, Wes Cravens värld räcker väl egentligen att se ettan. Och sen Wes Cravens New Nightmare, som var hans tilltänkta tvåa. Eller hur? När man gör den typ av... Wes Cravens New Nightmare är väldigt meta och liksom... Jo, men jag läste även att den var hans tänkta tvåa. Men studiebolaget ville gå en annan väg. Nej, men alltså det blir ju typ... nej, men det tror jag inte stämmer, men... Det är samma sak med Halloween-serien, alltså den serien är uppstyckad på ett sätt så man kan välja vilken väg man vill gå, du vet. Mm. Terror på Elm Street, man kan gå genom alla filmer. Man kan gå ettan, tvåan, trean, sen Wes Cravens New Nightmare. Man kan gå ettan, sen bara Wes Cravens New Nightmare. Alltså man kan välja lite där, samma med Halloween. Jag skulle säga att man behöver se ettan. Man kan se trean också, för den skrev ju Wes Craven. Jag kan säga att senast det begav sig så såg jag ettan, trean, för att den är så jävla skojig. Det är nästan den mest... fantasirika, mest äventyrliga Terror på Elm Street. Och sen såg jag New Nightmare, så tror jag gjorde. Ja, vi pratade ju på min födelsedag för några år sedan pratade vi om Terror på Elm Street. Det finns ett avsnitt för er lyssnare om ni vill lyssna på oss, prata om den filmen och hela serien. I alla fall beröra resten av filmerna. Men i alla fall när jag fick DVD-erna av Terror på Elm Street så kunde jag för första gången se liksom intervjuer med Wes Craven. Det fanns en lång dokumentär med som jag tror heter Welcome to Prime Time. Och jag kan även lyssna på kommentatorspåren som fanns med. Mm. Och det var då jag först fick en röst och ett ansikte på Wes Craven. Och insåg att det finns en sån konstig dissonans mellan filmerna han gör och vem han var som person. För när han pratar om Terrapin Street, när han pratar om varför han gjorde filmen, vad hans inspiration var och allting, så pratar han om det som att det skulle kunna vara Citizen Kane, ett mästerverk. Mm. Sen är det en billig skräckis. Och det är samma när han pratar om Scream eller när han pratar om vilken film som helst. Last House on the Left. Alltså han pratar om dem på ett väldigt... Och han var ju tidigare lärare innan han begav sig in i filmbranschen och så. Alltså han pratar väldigt intellektuellt om det. Allting är väldigt underbyggt. Och Freddys handske använde sin, kom inte med för att det var coolt, utan för att det mest primala djur har och människor har, det är som det är händerna, och djur har klonar, vet, det är så de dödar sina offer, så det är det Freddy ska ha. Och så, alltså allting har en tanke, och det är så intressant att lyssna på honom, för att ja, han är ju där uppe när han pratar med de stora filmskaparna. Mm. Men sen så är det ändå B-filmer han har gjort genom sin karriär. Det är någon dissonans där som är väldigt intressant, tycker jag. Men samtidigt, för det jag minns, det var så här, ja, det var typ lite B-filmer tills att han gjorde Scream och skräckfilm slutade att vara B-filmer. Det känns ändå som att det blev hans livsverk, att slita bort skräckfilm från B-filmsträsket. Ja, för det som Scream gjorde, som plockade in massa tv-skådisar och sånt, var ju på något sätt att de gjorde skräckfilm till någonting som var legitimt att sätta, att ha med stjärnor i. Mm. Att ha med kända namn i. Och det är väl intressant. Och att såklart att hela den här vi tar tv-stjärnor och stoppar in dem i skräckfilms. Vågen kommer, Urban Legends, Valentine, eller vad den hette. Jag vet inte hur, förra sommaren och sådär. Så det är intressant. Men sen gjorde han ju även faktiskt, har du sett den, Music of the Heart? Det har jag. Det har jag gjort. Men jag minns inte längre, för det vet jag att jag visste då. Men... Och det är så jävla skumt, tycker jag. Han gjorde även en dokumentär, läste jag nu, om Bill Clintons sista timmar eller sista dagar i Vita huset. Och vi ska tillägga, det som är skumt är att den här Music of the Heart heter den då, eller hur? Mm. Är ju med Meryl Streep och handlar, alltså en vanlig drama om, hon spelar väl fiol eller något? Ja, men det är väl någon som lär ut fiol till fattiga barn. Ja. I USA, jag tror det är något sånt. Alltså, och jag menar, ja, men det ledde ju till en Oscarsnominering för Meryl Streep. Så, ja, men det gör ju allt. Jag tycker... Ja, det är väl sant i och för sig. Ja. Men det är ändå jäkligt skumt. För Vampire in Brooklyn, som han släppte precis innan Scream med Eddie Murphy, är ju ett steg närmare mainstream, kan man ju se det som. Ja. Men det är ändå typ, man kan förstå att det är Wes Craven som gör den filmen. Men det är så enkelt att han gjorde filmer han ville göra. Och så var det ofta skräck. Men för jag läste någon intervju... Där han älskar väl alltså musik, och alltså när han gjorde Music of the Heart, då var det för att han var lika intresserad av det som med Terror på Elm Street, och så har det bara varit liksom, jag vet inte. Mm, men för det räknas väl som hans enda film som inte är skräck, så att det... Ja, och även då den filmen som jag såg, första filmen av honom som jag såg på bio var väl People Under the Stairs, som vi räknas som en liten... Jag blev besviken på att den inte var en skräckfilm, för det trodde jag med trailern och allting. Men den var ju mer en så här lite så här ungdomsäventyrsfilmaktig. Jag har sett den en gång i mitt liv. Och är det den filmen där det finns några så här groteska bebisar med? Det minns jag inte. Nej, det är nog en annan film. Det här är den med han som har en... bebisar är ju It-filmerna. Va? It-livs-filmerna. Nej, det är inte de jag menar. Nej. Jag menar någon sorts film också. De kommer till ett hus där allting är galet. Men People Under the Stairs är filmen där någon har någon SNM-utstyrsel i alla fall. Ja, och det är ju Ned och Nadine heter de väl i Twin Peaks-karaktärerna. Som fick spela galna. Det är ju en massa så här... lite temat så här att monstren under trappan är inte de onda, utan det är paret i huset. Och så är det så här barn som kidnappas. Det var länge sedan, jag har inte sett den sedan 90-talet. Den skulle jag vilja säga, men jag såg den när jag gick upp och tänkte på kanal 5. När jag var liten. Men ja, men det är någonting med Music of the Harsh som sticker ut. Men sen också när man lyssnar på honom, alltså, ja, han gjorde skräckfilm, att det blev så att han gjorde det, Last House on the Left, som var hans första film, om man inte räknar porrfilm som han gjorde några filmer innan, så var det ju för att Sean Cunningham, känd för att du har regisserat för den 13 senare, han i princip sa till Wes Craven, för de har blivit vänner på en inspelning där Wes Craven jobbade alltså bara som ett skitjobb på den här inspelningen. De blev polare och Sean Cunningham sa typ att jag har en kompis som har $100,000 eller vad det är och vill göra en skräckfilm. Skriver du ihop en skräckfilm och jag tycker den är bra, så får du regissera den. Och då skrev han Last House on the Left, baserad på, så känt på, Ingmar Bergmans Jungfrukällan. Precis, så det är ju mer en thriller, alltså en våldsam thriller, en straw dogs thriller. Ja, och det känns som att Wes Craven lika gärna hade kunnat göra en annan typ av film. Jag vet inte vad det var, någonting måste ha dragit honom till skräckfilmen då, såklart. Men ja, han var en filmskapare som var mer än de B-filmer. Nu ser jag inte B-filmer på ett negativt sätt. Nej. Men han var en filmskapare som var, han var en större filmskapare än de B-filmerna som är hans filmografi, om vi säger så. Ja, och det blev han på något sätt belönad för med Scream-filmerna, som sagt. Och det är hans fina gärning. Och ja, att han lärde mig att hantera mardrömmar. Mm. Och med, han hade kunnat sitta i en diskussion med James Cameron, David Fincher, Scorsese, till och med Ingmar Bergman, och diskutera film, diskutera allting som har med film att göra, och vara på deras nivå. Ja. Medan, och det är inte riktigt det man ser när man tänker sig en skräckfilmsregissör. Nej, eller Eli Roth hade inte på samma sätt. Nej, precis. Ja. Ja, men det är trist att han gick bort, även om såklart, alltså hans senaste film var väl Scream 4, vilket jag såg om rätt nyligen och tyckte ändå den hör till serien. Jag tycker det var, ja, vi har pratat om den också i den här podcasten för länge sedan, i ett avsnitt där vi också pratade om den John Depp-filmen. Vad heter den nu igen? John Depp-filmen med Amber Heard. Ja, den kassa jävla rullen. The Rum Diary. I det avsnittet pratade vi också lite om Scream 4, minns jag, men den tyckte jag, det var ju den han avslutade sin karriär med. Mm. Och man trodde, jag håller med dig, man trodde att det skulle komma en sista serie i varje fall. Något nytt Wes Craven-universum. Ja, men jag vet inte om jag ska känna ångest för det, men jag har ju inte tänkt på att, oj, det har inte kommit någon ny Wes Craven-film det senaste. Så han har väl försvunnit bort lite. Det är för att vi har internet nu, så att man får så mycket information, så man tänker inte på det sättet. Det är samma som så här, plötsligt kan ett exempel, det är att plötsligt en dag gick jag och tänkte på skådespelaren Harvey Keitel och var så här, vänta nu. Fan, jag har inte sett honom på ett tag, och så googlade jag. Ja, men Harvey Keitel såg man i alla sammanhang, drama, actionfilm och så där på 90-talet. Så googlade jag. Och bara inser att de enda så här, på 2000-talet, de enda så här storfilmerna han har haft en roll i, är typ National Treasure 1 och 2, eller om det är bara ettan. Han har liksom försvunnit från kartan utan att jag har märkt det. Men nu, jag såg faktiskt en stillbild på honom nyligen från någon, var det en tv-serie? Kan det vara så att han gör någon tv-serie nu? Ja, det skulle mycket väl kunna vara. Men man har ju likförbannat inte sett honom på det sättet. Alltså på 90-talet hade han varit med i så här, ja, men du vet, Sopranos, The Wire. Han syndes överallt. Och jag menar, Tarantino använde honom flera gånger. Varför slutar Tarantino använda honom? Det är som att han har gjort någonting. Jag tror också att folk har en viss bild av Tarantino, att han ska ha sitt så här gäng, han ska återanvända varje gång. Jag menar, det var mest ett exempel på att alla använde Harvey Keitel och alla slutade använda honom. Så det är kanske det vi ska avrunda med så här, Emil har lite ångest över att han hade glömt Wes Craven inför Wes Cravens död. Så låt oss inte glömma Harvey Keitel. Precis, medan vi har chansen. Han var dock med The Grand Budapest Hotel, säger jag nu. Ja, just det. Det var han, precis. Men inte mycket annat känt. Nej, nu, och nu är jag med i någon tv-serie som heter Rio Heat. Det kanske är den serien. Nej, men det är inget, alltså, det är ingen, men det är ingen av alla, i och med att det finns så många tv-serier som är kända, den är ju inte det. Ja, ska vi avsluta med det? Det kan vi göra. Kan inte flickorna som sjunger i Terrapensy, den här One, Two, Freddy's Coming For You. De kommer få avsluta det, Gustav. Det låter jättebra. Jag vill bara säga först att vi finns ju på tittarsnacka.se, vi finns på filmfilms.se, vi finns på iTunes, vi finns på Facebook. Snälla, sprid oss. Vi får någon sorts gräsrotseffekt efter 4-5 år. Så sprid oss gärna. Någonting mer att säga var att nästa vecka så kommer du prata om dagboken. Eller vad är den fullständiga titeln, Gustav? Dagboken, undertiteln. Jag sökte dig och fann ditt hjärta. Något sånt. Ja. Horribel titel. Vilket gjorde att så här, den har ju blivit lite som nyckeln till frihet. Att den har fått ett liv sen för att den är väldigt bra efteråt på DVD. Men bioaffischen med den svenska undertiteln gjorde att folk skete den. För man trodde att det var en så här Mandy Moore, någon jävla tonårsfilm. För man ser inte heller att det är Ryan Gosling, och han var väl inte jättekänd då. Och främst, man visste inte vilken regissör det var. Det är Nick Cassavetes och sådär. Så att, ja. Yes. Och sen vill jag bara påminna alla att glöm nu inte att mejla cinemateket@sfi.se och säg att ni vill att Göteborgsprofilen Emil med den här podcasten borde få välja film på Cinemateket. Det tycker jag ni ska göra. Sätt ner, skriv ett lite, två rader räcker, och så bara sänd. Ja, vi hörs nästa vecka då, Gustav. Det gör vi.